प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादी पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्नने बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र गूढ़ तलक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहिं राम सरचाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गौ माता प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री कामधेनु गौ माता की जय बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जगद्गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री मलुकदास जी महाराज की जय श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव श्री केदारनाथ बाबा की जय श्री पशुपतिनाथ बाबा की जय आज हम पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके आए राम राम जपु जिए राम राम जपु जिए सदा सानुराग रे राम राम जपु जिए सदा राम विराग जोग जाग तप त्याग रे कली ना विराग जोग जाग तप त्याग रे राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे राम को विसारिबो राम को विसारिबो निषेध सिर ताज दे राम को विसारिबो निषेध सिर ताज दे राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे राम नाम महा नाम महा मणि फणि जग जाल रे फणि दिए फणि जिए मणि दिए फणि जिए व्याकुल बिहाल रे राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे राम नाम काम तरु देत फल चारि रे राम नाम काम तरु देत फल चारि रे कहत पुराण वेद कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे राम राम जपु जिय सदा राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे राम नाम जीवन आधार रे जीवन सदा सानुराग रे राम राम जपुर जिय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सरसठवें पद में स्वयं को सावधान करते हुए कह रहे हैं, अरे जीव, हे जीव, अनुराग के सहित प्रेम पूर्वक श्री राम नाम का जप करो। क्योंकि श्री राम नाम के जप के अतिरिक्त इस कराल कलिकाल में अन्य कोई साधन निर्दुष्ट बचा ही नहीं। युग की भयंकरता के कारण काल के दुष्प्रभाव से सभी साधन विकृत हो चुके हैं, सब में कोई न कोई दोष आ गया है। केवल और केवल श्री राम नाम ही ऐसा साधन है जो निर्दोष है। सब चीज मिलावटी हो गई, बीज संकर हो गए, संकर बीज, शुद्ध बीज उपलब्ध नहीं है खेती में, सब संकर बीज, फलों में संकर फल, फलों में सांकरी दोष आ गया, बीजों में सांकरी दोष आ गया, दूध दही घी सब मिलावटी हो गया, मिर्च मसाले खाने पीने के पदार्थ तो मिलावटी है, मनुष्य मिलावटी हो गए, मनुष्यों में वर्ण संकरता आ गई, जहर भी शुद्ध मिलना मुश्किल है, जहर भी मिलावटी मिलता है। ऐसी स्थिति में जिसमें किसी काल में किसी अवस्था में किसी भी प्रकार की मिलावट संभव न हो, वह क्या है? वह केवल और केवल श्री राम नाम है, हरि नाम है, कृष्ण नाम है। चाहे जैसा कराल कलिकाल आ जाए, भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं। कलयुग ने सारे साधनों को दूषित कर दिया है, पर हरिनाम ही एक ऐसा है जिसके आगे कलयुग भी घुटने टेक देता है, कलयुग नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि कलिकाल में राम नाम के सिवाय वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दान ये भी किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं। वैराग्य का वेश तो है, पर मन में जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य नहीं है। समय ऐसा है कि आपके मन में वैराग्य भी हो और किसी निर्जन घोर जंगल में जाकर आप सोचें कि वहां रह के हम अपना साधन करेंगे, भजन करेंगे, वहां भी कोई न कोई उपद्रवी तत्व पहुंच जाएंगे। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, एक नदी के किनारे एक जंगल में अच्छी जगह थी, वहां बैठकर वे भजन करने लगे, बहुत अच्छा लगा उनको वहां, वहीं फिर उन्होंने अनुष्ठान ले लिया। बहुत अच्छे महात्मा। अब भेड़ बकरी गैया भैंस पशुधन लेकर जंगल में चरवाहे चराने आते थे, उन्होंने देखा यहां अच्छी जगह है, महात्मा के हैंडपंप भी लगवा दिया था, किसी हैंडपंप भी है, पानी का सहारा भी है, वहीं वो लोग दिन में बैठ जाते, वहीं जुआ खेलते, ऊट पटांग चीज भी करने लगे, खाने पीने भी लगे। महात्मा को बड़ा विक्षेप हुआ, कभी कभी उन महापुरुष के दर्शन करने जंगल में दूर दूर से लोग आ भी जाते थे, कभी कोई अधिकारी ऑफिसर भी आ जाते थे दर्शन करने। महात्मा तो मौन रहते थे, कम बहुत कम से कम बोलते थे, तो उन्होंने बड़े प्रेम से उन लोगों को समझाया कि भैया देखो यहां आना किसी को मना नहीं, जंगल है, पर यहां ये सब उठपटांग काम मत किया करो, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, उल्टी चीज पलटी चीज खाना पीना ये सब यहां मत किया करो। बड़े प्रेम से मना किया उन्होंने। वे बदमाश थे, उन्होंने सबने विचार किया कि इस बाबा जी बड़ा प्रभावशाली है, बड़े बड़े अधिकारी भी इसके पास आ जाते हैं, कहीं थोड़ा इसने इशारा कर दिया तो हम सब तो अंदर हो जाएंगे। तो हम अंदर हों इसके पहले इस बाबा जी को परलोकगामी बना दें, इसको इसका महाप्रस्थान करा दें। तो एक जगह अखंड कीर्तन होना था एकादशी का, उस कीर्तन में सम्मिलित होने वे जा रहे थे। शाम का समय था, वे छिपकर खेत में बैठ गए बदमाश। और कुछ कारण नहीं, कुछ महात्मा ने कहा नहीं, बिना पीछे ही लाठियां मारने लगे। दुबला पतला शरीर था महाराज जी, पधार गए। वे अपनी जान तो मरा छोड़ के चले गए थे, लेकिन थोड़ी उनमें चेतना थी। राम राम राम राम करते रहे। जिले का कलेक्टर और सब आ गए। वे उन लोगों को पहचानते भी थे, क्यों काफी समय से वहां रह रहे थे। लेकिन एक ही बात, मेरे द्वारा किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे, हमारे किसी प्रारब्ध का फल हमारे शरीर ने भोगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पूछने पर भी कलेक्टर के उन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री सीताराम, जय हो प्रभु, बड़ी कृपा। महाराज जी ऊपर बैठा कुर्सी पर, बड़ी कृपा। संत भगवान इधर आ जाएं, इधर बैठ जाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो अब हम निवेदन यह कर रहे थे कि उन महापुरुष के भीतर तीव्र वैराग्य था और भजन की निष्ठा थी, इसलिए भीड़ भाड़ में शहर में गांव में उनका मन नहीं रमा और उन्होंने जंगल पसंद किया। और जंगल में भी अकारण दुष्टों ने उनको मार डाला। खैर, परमात्मा ने प्रकृति ने सबको दंडित किया, जो जो थे। महात्मा ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन जिन्होंने भी ऐसा किया था उनको कठोर दंड मिला परमात्मा की ओर से। लेकिन एक बात समझ में आई कि युग इतना भयंकर है कि आपके मन में तीव्र वैराग्य हो तो भी मठ मंदिर में रहो, संतों के बीच में रहो। बहुत ज्यादा किसी पर्वत में जंगल में जाने की कोशिश मत करो, वहां भी कोई न कोई उपद्रवी तत्व आ जाएगा तो भजन का साधन देव दुर्लभ मानव शरीर भी नष्ट कर देंगे वे दुष्ट लोग, वो भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कलीना विराग योग। कलयुग में वैराग्य भी इस प्रकार का नहीं है कि केवल वैराग्य के सहारे किसी की नैया पार लग जाए। मन में वैराग्य होगा तो भी आप क्रियात्मक रूप में वैराग्य वृत्ति से रह नहीं सकते हैं, बड़ी कठिनाई है। योग योग भी भोगी पुरुषों ने, कामनायुक्त पुरुषों ने योग को भी अत्यंत दूषित कर दिया है। योग है क्या? भगवान के श्रीमुख का वचन है, योगस्य लक्षणम बक्षे सवीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। भगवान कपिल कह रहे हैं माता देवहूति से, माताजी मैं योग का लक्षण बता रहा हूं। इस योग का आश्रय लेने वाला व्यक्ति, उसका चित्त अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। इसका मतलब है हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंतःकरण अत्यंत आह्लाद पूर्वक भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर भगवत प्राप्ति में जुट जाए, इतना काम करता है योग। अब पूरे संसार में नजर दौड़ाओ, जो जो योग का आश्रय लेकर के साधन कर रहे हैं वे योग का आश्रय लेकर भोगों की ओर दौड़ रहे हैं, के लोक संग्रह की ओर दौड़ रहे हैं, के मान बढ़ाई रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा की ओर दौड़ रहे हैं, या प्रसन्नता पूर्वक भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा योगा करना सीख लो, आंख नाक मूंदना सीख लो और बढ़िया उस पर वक्तव्य देना सीख लो तो 100-500 एकड़ जमीन आपको मिल जाएगी, बड़ा भारी आप मठ बना लेंगे, योग का संस्थान बना लेंगे, आप जो चाहेंगे सो सब कुछ आपको हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। झांसी की घटना है, स्वामी जी झांसी की घटना है, एक महात्मा थे, बहुत अच्छे थे, योगी थे, तो उन्होंने योग में आसनों की महिमा कहते कहते शीर्षासन की महिमा बताई। शीर्षासन को शीर्ष, शीर्ष माने ये तो है ही है, पर शीर्ष माने आसनों में शीर्ष है, मस्तक है ये, क्योंकि शीर्षासन करने वाले का ब्रह्मचर्य भी ऊर्ध्वगामी हो जाता अधिक समय तक शीर्षासन करने से, और शीर्षासन के बहुत लाभ हैं। पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज शीर्षासन से नित्य ही संपुटित दुर्गा पाठ करते थे, नित्य ऐसा हमने सुना। तो शीर्षासन बहुत श्रेष्ठ है, उन्होंने अपने चेला को शीर्षासन की महिमा सुना दी। चेला भोला भाला था, कहा 3 घंटे में आसन सिद्ध होता है, उसने हट कर लिया और शीर्षासन लगा लिया, उल्टे पांव कर लिए। अब धीरे धीरे बढ़ावे तो ठीक है, उसने इकट्ठे 3 घंटे का कर दिया, दीवाल के सहारे थोड़ा पैर टिका करके हो गया। अब महाराज स्त्री हो गया, खून उतर आया, आंख और ये सब बड़ी मुश्किल से उसके प्राण बचे, ठीक ठाक तो हो गया लेकिन ये सिर इतना बड़ा रह ही गया, मैंने बेकार हो गया, विकृत चेहरा हो गया उसका, बड़ी मुश्किल से प्राण बचे उसके। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, सब रोग से ग्रसित हो गए, सब दोष से ग्रसित हो गए। यज्ञ यज्ञ भी हाँ यज्ञ बहुत श्रेष्ठ साधन है। श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान ने कहा है सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम अयम्बो स्विष्ट काम दुख। ब्रह्मा जी ने भगवद आज्ञा से यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि की, प्रजा के लिए, प्रजा के जनता के जीवों के संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति के लिए यज्ञ की सृष्टि की। यज्ञो वही विष्णु हूं, यज्ञ साक्षात विष्णु है, यज्ञ नारायण है, यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है। लेकिन कलयुग में यज्ञ में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि केवल यज्ञ के सहारे जीव अपना कल्याण कर ले। क्यों? क्योंकि यज्ञ में देश काल और पात्र की विशुद्धि परमावश्यक है। अब हम पूछ रहे हैं कि जिस धरती पर गाय का वध हो रहा हो, हजारों हजारों गाय, 40-50 हजार गाय रोज काट दी जाए सूर्योदय होते होते, और डिब्बों में मांस पैक करके विदेश के निर्यात की तैयारी हो जाए, उस देश की धरती पर किया गया यज्ञ पूरी तरह सफल कैसे होगा? अरे पहले गाय का रक्त गिरना तो बंद हो, भूमि ही यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं है, गोवध हो रहा है। शुद्ध अन्न नहीं है, यज्ञ में अन्न का प्रयोग होगा, शुद्ध अन्न नहीं है, अन्न भी दूषित है, रासायनिक अन्न है, विषैला अन्न है, वो यज्ञ के योग्य नहीं है। स्वामी जी संकर बीज जो होते हैं ना वो आहुति के योग्य नहीं होते हैं, जौ संकर, चावल संकर, तिल संकर, लेवसा। यज्ञों में घी कहां से आवे? पंचगव्य और पंचामृत शुद्ध मिलना तो कठिन हो रहा है, इतना घी कहां से आवेगा यज्ञों के योग्य? गाय नहीं, घी कहां से आएगा? हमारे यहां वृंदावन में दुकानों पर पहले लिखा रहता, अभी लिखा रहता है हाथ रस का शुद्ध घी। तो हम छोटे थे, हमने अपने महाराज जी से पूछा, गुरु जी से, मैंने कि महाराज जी हाथ रस का शुद्ध घी, हाथ रस में इतना घी होता है? महाराज जी हंसने लगे, बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, हाथ रस में एक बहुत बड़ा कुआ है घी का, जितना ऑर्डर दो उतना कुआ में से घी निकाल लिया जाता है। ऐसे महाराज जी ने कहा, हम छोटे थे, हम यही समझ गए कि हो सकता है कि घी का कुआ, महाराज जी कह रहे तो झूठ थोड़ी होगा, घी का कुआ होगा। बाद में पता चला घी का कुआ हुआ नहीं, लोग नकली घी बना लेते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, अच्छे पढ़े लिखे सज्जन, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, और उन्होंने कहा महाराज जी आप अपनी कथा में थोड़ा सुधार कर दीजिए। जिनकी की क्या सुधार करें, आप कहते घी में चर्बी मिलाते हैं, अब ये मत कहिए, आप अनुमति दीजिए तो मैं आपके सामने घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं, मैं चर्बी को ही घी बना दूंगा आपके सामने। कुछ केमिकल का नाम बताया उसने, बोले चर्बी हम लाके लाते हैं आपके सामने, अब वो केमिकल डालेंगे तो चर्बी गंध रहित हो जाएगी, उसमें की जो चर्बी की गंध है पशु की चर्बी वो चली जाएगी इसकी। फिर घी का एसेंस आता है, वो घी का एसेंस उसमें डालेंगे, पूरी की पूरी चर्बी घी बन जाएगी। अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकता कि घी नहीं, वाह बढ़िया सुंदर घी है, एक नंबर घी है। हो सकता आपके घर के घी में उतनी खुशबू ना हो जितनी उस चर्बी वाले घी में खुशबू होगी। अब सोचो चर्बी युक्त घी, पशुओं की, सुअर की, गाय की, भैंस की चर्बी जिसमें पड़ी हुई है, वो घी जिस आहुति में डाला जा रहा है, शाकिल्य में मिलाया जा रहा है, उस यज्ञ से देवताओं का बल कैसे बढ़ेगा? उस यज्ञ से तो असुरों का ही बल बढ़ेगा, देश काल और वस्तु की पवित्रता नहीं रह गई। इसलिए केवल यज्ञ के सहारे भी बात बनने वाली नहीं है। अब यजमान और ऋत्विज इनकी पात्रता का विचार करो तो यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करने योग्य यदि ठीक से शास्त्रीय लक्षणों का विचार करेंगे तो यज्ञ में आचार्य ब्रह्मा उद्गाता होता आदि पदों पर प्रतिष्ठित होने वाले ब्राह्मण भी अत्यंत कठिनाई से मिलेंगे। मिलेंगे नहीं महाराज, यजमान भी नहीं मिलेंगे। वर्तमान समय में यजमान कौन है, यजमान की पात्रता क्या है, उसके शिखा सूत्र है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि चुटिया होए चाहे न होए, जनेऊ होए चाहे न होए, उसका खान पान शुद्ध हो या न हो, उसकी कमाई ठीक हो या न हो, इस सब के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। वह किस वर्ण का है इसके भी विचार की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता है धन की। पहले प्रथम यजमान जो प्रधान कुंड का यजमान बनेगा उसकी बोली इतने लाख की है, दूसरे नंबर के कुंड की बोली इतने लाख की है। अब इसका मतलब उतना लाख उतना हजार रुपया जो देगा वो यजमान बनेगा। तो अयाज्य याजन हो रहा है, जिसका यजन नहीं होना चाहिए उसका यजन कराया जा रहा है। हम में कराने की पात्रता नहीं है, आप में करने की पात्रता नहीं है। देश काल वस्तु सब अशुद्ध हैं, कैसे सफल हो। इसलिए यज्ञ भी ऐसा नहीं है कि केवल यज्ञ के सहारे जीव अपना कल्याण कर सके। बोले तब तप तो ठीक है, क्योंकि तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप सबसे श्रेष्ठ साधन है, तपस्या तो ठीक है। बोले कलयुग में तपस्या भी नहीं है, तपस्या भी दोष युक्त हो गई है। व्याकरण शास्त्र में एक प्रयोग है, इत्थम भूत लक्षणे, महर्षि पाणिनि का सूत्र है, क्या इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्तापस कमंडलुना क्षात्र, वेणुभिर यति ही त्रिदंड, वेणु भी यति, तो लक्षण अर्थ में तृतीया है। जटाभिस्तापसः, बोलिए तपस्वी है, कैसे पता चला, वो जटा भी, जटाओं से पता चला कि ये तपस्वी है। जटाभिस्तापसः, अब जटाभिस्तापसः को देख लो, इधर ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन बगल में रखी हुई है, ये तपस्वी का चिन्ह है। कोमल आसन पर पीछे तकिया के सहारे बैठे हैं, ये तपस्वी का चिन्ह है। तपस्वी की वेशभूषा मात्र है, तपस्वी का लक्षण हमारे में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ महात्मा तप करते हैं, करना भी चाहिए, तप की बड़ी महिमा है, बड़े बड़े तपस्वी संतों में आज भी हैं। कोर्स होता है, जैसे संस्कृत की पढ़ाई का कोर्स होता है ना, पहले प्रथमा एक साल पर, प्रवेश का तो शायद समाप्त हो गई अब, नहीं तो पहले प्रवेश का होती थी, फिर प्रवेश का के बाद एक साल की प्रथमा होती थी, चार साल का मध्यमा और दो साल का शास्त्री, तीन वर्ष का आचार्य, अब थोड़ा बदल गया, तीन वर्ष का शास्त्री और 2 वर्ष का आचार्य ऐसा हो गया शायद। एक कोर्स था, प्रथमा 1 और मध्यमा 4-5 हो गए, और 3 वर्ष शास्त्री हो गए 8 हो गए, और 2 वर्ष आचार्य के हो गए 10 वर्ष। 10 वर्ष में आचार्य परीक्षा हो गई, कोर्स हुआ ना 10 साल का। ऐसी महाराज हमारे यहां त्यागी तपस्वियों में धूनी धूनी का कोर्स है। धूनी उठाते हैं महात्मा लोग, त्यागी तपस्वी लोग धूनी उठाते हैं, तो धूनी उठाते हैं तो उस धूनी में पहले पंच धूनी, अब बहुत से महात्मा 3-3 साल का एक एक तप करते हैं, 3 साल तक पंच धूनी। अब गिन लो आप, 3 साल पंच धूनी माने बसंत पंचमी से लेके गंगा दशहरा तक, सवेरे सवेरे नहीं 10:30-11 बजे जिन में जब खूब प्रचंड धूप हो जाती तब, उस समय से लेके दिन में 3 बजे तक जब तक भयंकर धूप रहती तब तक चौड़े मैदान में बैठ के गैया के गोबर से लीप करके और 5 जगह गाय के गोबर की कंडी की अग्नि प्रज्वलित करके 5ों भेरियों में हवन करके फिर बैठ करके जप करते हैं। अग्नि के बीच में ऊपर से आग बरस रही है सूर्य नारायण की, इधर से वो धुआं की कंडा की धुआं की अग्नि, और भजन करते हैं। ये कितने साल? 3 वर्ष पंच धूनी। अब गंगा दशहरा हो गया उसके बाद छुट्टी नहीं, विभूति तो रोज चढ़ाना है, हवन तो रोज करना है। अब गंगा दशहरा के बाद फिर आषाढ़ लग जाता है महाराज जी, तो आषाढ़ में वो 3 वर्ष तक भीतर नहीं जाना छाया में, उसको साधु साई भाषा में मेघ डंबर कहते हैं, खुले आकाश के नीचे रहना, आर्द्रपट गीला ही कपड़ा पहन के रहना, सूखा कपड़ा नहीं पहनना, भजन करना। फिर ठंड आ गई तो सर्दी में क्या करना, जल सैया करना, उघारे पुघारे रहना, रात को पोखरा के पानी में बर्फ से बर्फ जैसे ठंडा पानी उसी में इतना डूब करके रात भर भजन करना, उसको कहते जल सैया। ये है तप, कायक क्लेशो ही तपः, ऐसे पहले महात्मा थे। को 3 वर्ष ये किया पंच धूनी, फिर 3 साल सप्त धूनी, कितने हो गए? यही तपस्या 3 वर्ष सप्त धूनी, 7 जगह जला करके, फिर द्वादश धूनी 3 वर्ष, कितना हो गया? 9 साल हो गए, गिनते जाना। और द्वादश धूनी के बाद फिर बहुत से लोग 24 धूनी करते हैं, बहुत से लोग 27 धूनी करते हैं, 27 धूनी 3 वर्ष, 27 धूनी 27 जगह आग जला करके हवन करके फिर भजन करना, और फिर 27 के बाद 54 धूनी, फिर 84 धूनी 84 जगह अग्नि जला करके और फिर हवन करके उसमें बैठ के भजन करना। कितनी गर्मी लगती होगी, कितनी भयंकर, महाराज आधी बाल्टी शक्कर घोर के पी जाते हैं नींबू डाल के, और वो सबरा पानी पसीना से निकल जाता, बह जाता पसीना। और 84 धूनी के बाद फिर महाराज कोट खप्पर, 3 साल तक कोट खप्पर। कोट खप्पर का मतलब है उसमें 84 की संख्या भी नहीं, इतनी मोटी कंडा की चारों ओर से लगा, केवल एक प्रवेश का द्वार रहता है कोट, और सब में अग्नि प्रधान सामने अग्नि होती है, उसमें आहुति देकर सब जगह चिपिया से एक एक कंडी डाल दी जाती है, चारों ओर से आग जल जाती है महाराज, सामने आग चारों ओर से अग्नि का परकोटा, और एक खप्पर में वो कंडा रख करके लकड़ी रख करके उसमें भी कंडी डाल देते, उसमें भी स्वाहा, खोपड़ी पर भी आग जल रही, देखा आपने ऐसा? अरे अभी भी कुंभों में दर्शन हो जाता है। हम तो गिनती भूल गए, आप गिनती कर रहे हो, कितनी गिनती हुई है? 18 साल, 18 साल हो गई, 18 साल का कोर्स है। अब सुनिए, प्रार्थना है, बुरा नहीं मानना, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद फिर अफीम खा ली, धतूरा पी लिया, भांग पी ली, चिलम पीने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, और फिर इतनी कठोर तपस्या का प्रयोजन केवल इतना है कि बहुत बड़ा यज्ञ हो जाए, बहुत भंडारा हो जाए, बहुत स्थान बन जाए, ये उसका प्रयोजन हो गया। क्या हुआ तप का लाभ? भैया बड़ी विनम्र प्रार्थना है, तप अवश्य होना चाहिए, पर प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी उस तपस्या का आदर्श होना चाहिए। राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। एक तप होता है, एक दिव्य तप होता है। ये तप है, दिव्य तप क्या है? भगवान में इतना प्रेम हो जाए, शरीर संसार से इतना वैराग्य हो जाए, भगवत प्राप्ति की ऐसी व्याकुलता जग जाए कि उस व्याकुलता में हमें भोग छोड़ने न पड़े, हमारे सारे भोग छूट जाएं। और उस समय जो भगवत विरह होता है, उस विरह में जो सब कुछ छूट जाता है, वो दिव्य तप है। मीरा जी कह रही है, पाना जो पीली पड़ी रे, पाना जो पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग छाने लाघन में किया, पिया मिलन के जोग ना तो नाम को जी, मासूम तनक न तोरो जाए। भगवत विरह में पान के पत्ते के जैसी पीली पड़ गई, लोग कहने लगे मीरा को पीलिया हो गया। लेकिन ये किसे पता है कि मीरा ने भगवत विरह में कितने दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है? मांस गल गल छीजिया करक रहा गलिया ही आंगुलिया री मुदड़ी मेरे आवण लागी बा। बाबुल बेद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी वा, मूरख बेद मरम नहीं जाने कसक कलेजे मान। ये है भगवत विरह, इसको दिव्य तप कहते हैं। महाराज जी जब वैखरी से राम नाम मध्यमा में, और मध्यमा से जब पश्यंती में राम नाम पहुंच जाता है, तब विरह की पीर जगती है, तब विरह से व्यथित होता है। और तीव्रता पधुता सुहाहा, सारे अशुभ विरह की अग्नि में ही जलकर भस्म होते हैं। चाहे जितनी कठोर तपस्या कर लो, चाहे जितना जप आदि कर लो, चाहे जितनी दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि कर लो, सर्वथा अशुभों का भस्मसात होना तो केवल तीव्र भगवत विरह से ही संभव है, और कोई साधन नहीं। तीव्र भगवत विरह, सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, सारे अशुभ जलकर भस्म हो जाते हैं। और ये तीव्रता बिना श्री राम नाम के अनन्य भाव से जप किए, बिना प्रेम पूर्वक अनुराग पूर्वक श्री नाम का आश्रय लिए बिना, हरि गुरु संतों की सेवा किए बिना, गौ ब्राह्मण का समादर किए बिना यह पात्रता जीव को कथमपि प्राप्त नहीं हो सकती। तो महाराज जी तपस्या की भी ये स्थिति है। और दान, दान से भी कलयुग में मात्र दान का सहारा लेकर कुछ नहीं हो सकता। महाराज कलयुग में कहां से होगा? द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं हो पाया केवल दान से, तो कलयुग में कहां से होगा? कैसे धर्मनिष्ठ थे वे लोग? भगवान ने नृग से पूछा कि तुम गिरगिट योनि में चले गए थे, तुम कौन हो, अपना परिचय दो, बड़े दिव्य रूप में मेरे सामने प्रकट भये हो। तो महाराज नृग बोला, अरे आप हमको नहीं जानते, आपने हमारा नाम नहीं सुना। यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा, यदि ते कर्णमश्प्रसम, यदि आपके कान में दानियों का नाम पड़ा होगा तो उसमें पहला नाम हमारा है। भगवान भोरे बन गए, बोले हम तो नहीं जानते, हमने लिस्ट ही नहीं सुनी दानियों की, आप खुद ही बता दीजिए आपका, आपने कितना दान किया जो पहले नंबर पे नाम आ गया आपका। नृग बोला, यावत्यः सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती ही अददास्मगाः। वो कहता है धरती में जितने रजकण हैं, वर्षा में जितनी बूंदे हैं, आकाश में जितने नक्षत्र हैं, उतनी संख्या में मैंने गायों का दान किया है। गिन सकते हो धरती के रजकण? आकाश के तारे गिन सकते हो? वर्षा की बूंदे गिन सकते हो? इसका मतलब है कोई गिनती ही नहीं, असंख्य गायों का दान किया। कितना बड़ा दाता गिरगिट बन गया। कहां कल्याण हुआ? इसलिए संत श्री मलूकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाही, साधो भाई अपनी करनी नाही। उदाहरण दे रहे मलुकदास जी, लक्ष्य गऊदे अन्न खात थे राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई ले गिरगिट करी डारे, साधु भाई अपनी करनी नाई। गौतम नारी बड़ी पतिवरता बहुते कीने दाना, करनी कर भई कुंठ न पैठी काहे भई पशाना, साधो भाई अपनी करनी नाही। तब क्या करें? मारहु मान खेम करी बैठो, क्षाणो गर्व गुमाना, आपा में तो राम भजो तुम, कहत मलूक दीवाना, साधो भाई अपनी करनी नाही, साधो भाई अपनी करनी नाही। कलयुग में दान की स्थिति क्या है? किसी से छिपी हुई नहीं है। भगवान की कृपा से हमने तो साफ शब्दों में कह रखा है कि जो धर्मशास्त्र के अनुकूल हो, न्यायोचित हो, सही हो वही करना, अनुचित सोचना भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, हम तुमको इतना दे देंगे, इतने की रसीद हमको दे दीजिए, उसमें से इतना हमको वापस कर दीजिए, उसमें से इतना हमको वापस कर दीजिए, वो भी सोचते चलो यहां तो एक एक पैसा की परेशानी है, इतना लेते हैं आधा वापस कर देंगे। ऐसे ऐसे भी लोग सुनने में आते हैं कि मतलब 20% तुम ले लो, 80% हमको वापस कर दो। आप सोचो, परमात्मा की दृष्टि में छिपी रह जाएगी ये बात, इस दान का आपको क्या पुण्य मिलने वाला, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो तुरंत लोग कहते हैं कि अरे फिर आपने संस्था को आयकर मुक्त क्यों कराया, जब आप ये काम नहीं करते हैं और परेशानी हमेशा बनी रहती है, कर्ज बना रहता है और हम तो कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं करना चाहते, तो बहुत गलत बात, फिर आपने आयकर मुक्त क्यों कराया। तो हम पूछते हैं, क्या चोरी करने के लिए, बेईमानी करने के लिए आयकर मुक्ति कराई जाती है क्या? एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण के यहां आए, जमींदार थे, राजे थे, एक तरह के घोड़े पर बैठ के आए, घोड़ा चलते थे। तो एक तो राजा साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, घर आए हैं, अतिथि हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। तो उनको कहा कि आप चाय पीते हैं, चाय पी लीजिए। तो चाय का नाम सुनते ही उन्होंने ऐसे कान पर हाथ रख लिया, बोले हम चाय तो पीते हैं, चाय पीने की हमारी इच्छा भी है, लेकिन आपके यहां चाय का शब्द कान में पड़ जाएगा तो भी हमको पाप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे कुल गुरु हैं, हमने हमारे पूर्वजों ने आपके यहां गोदान किया हुआ है, और आपके घर में जो गाय है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई जो गाय है उन्हीं का वंश है, तो वो जो दान की हुई जो गाय है उनके उन्हीं के वंश का तो दूध आप चाय में डालोगे तो वो दूध हमारे पेट में, जो गाय हमने दान कर दी वो दान की हुई गोवंश का दूध यदि मेरे पेट में चाय के माध्यम से चला जाएगा तो मैं क्षत्रिय हूं, मेरे सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा, महाराज मैं कहां पचा पाऊंगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए चाय पीने की इच्छा होते हुए भी आपके घर चाय नहीं पी सकता, आप हमें जल पिला दो, आपका अतिथि सत्कार मान लिया जाएगा। ये सत्य घटना है महाराज जी। अब आप बताओ, ऐसा विचार करने वाले लोग हैं आज? शुक ताल में, शुक तीर्थ में एक आश्रम में, हनुमत धाम में एक महात्मा एक कमरे में रुके, अच्छे महात्मा थे, बड़े भजन अनुष्ठान में थे बेचारे, उन्होंने कुछ दिनों का अनुष्ठान ले रखा था। अब जिस सेठ ने कमरा बनाया था वो सेठ आया, उसने कहा हम तो उसी कमरे में रहेंगे, दान देने वाले वो अपना दबदबा रखते हैं, कलयुग है इसी का नाम, हमने दिया है तो मालिक हमें, तो मालिक नहीं हो। तो उसने पहले मैनेजर से कहा, मैनेजर ने कहा कि भाई वो कमरा तो नहीं मिल सकता, उसमें संत अनुष्ठान कर रहे हैं, दूसरा ले लो। वो पहुंच गया, बोले तुम इसमें रुके कैसे, बाहर निकलो, दूसरे में आसन लगाओ, इसमें हम लोग रहेंगे। अब वो महात्मा पहुंच गए स्वामी जी के पास, महाराज मैं अब अनुष्ठान शुरू हो गया है, इतने दिन का और बकाया है, मुझे बीच में ही अपना कलश वलश उठा के यहां से जाना पड़ेगा। क्या बात हुई? बोले ऐसी ऐसी बात है, बुधा बलाया, बोले आपने देखा नहीं मेरा नाम लिखा हुआ है, कमरा बनाकर सेवा में अर्पित किया। तो उन्होंने हथौड़ा दिखाया, हथौड़ा, और हथौड़ा से 10-20 हथौड़ा मार के नाम जो लिखा था ना पत्थर पे, उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले नाम तो खत्म हो गया, अब जो पैसा तुमने कमरा बनाने में दिया है उसका मैं ब्याज से अब तक का हिसाब जोड़ के लाओ, मैं ब्याज के पैसा ले, वो पैसा इतने का कमरा है ना, इतना ब्याज बाजार में चल रहा है उसका, इतना होते ही पैसा ले जाओ वापस, आइंदा कभी आश्रम में पैर मत रखना। हमने जिस वस्तु का दान कर दिया उस पर अब हमारा स्वत्व कैसे रहा? दान की हुई वस्तु को हम भोगते हैं तो पाप के भाजन बनेंगे, ये विवेक कितने लोगों में रह गया है। एक सज्जन आए, गर्मी का समय था, एक मंदिर में जगमोहन ठाकुर जी का तो शयन हो गया था, तो जगमोहन में पंखा चल रहा था, महात्मा लोग वहां विश्राम कर रहे थे, गर्मी का समय था। वो भगत जी आए, उन्होंने पंखा बंद कर दिया। महात्मा बोले, भाई इतनी गर्मी पड़ रही है अपने पंखा क्यों बंद कर दिया? अरे बोले, महात्माओं के इतना गुस्सा करते हो, पंखा क्यों बंद कर दिया? ये पोता पोती आए हमारे साथ, पंखे की पंखुड़ियों में इनका नाम लिखा है, चलते हुए पंखे में तो नाम नहीं पढ़ सकते, इसलिए पंखा बंद कर दिया है, ये नाम पढ़ लेंगे फिर चालू कर देंगे। यहां तक हम पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है जब कोई समर्पित भाव से सेवा करने के बाद भी अपना कहीं भी नाम नहीं चाहते हैं, तो प्रसन्नता होती है। ये हरिगुरु संतों की कृपा है। तो दान भी अत्यंत दूषित हो चुका है, दान की देश काल और पात्र इसका विचार नहीं रह गया। दान अपनी शास्त्रीय मर्यादा में नहीं है तो केवल दान के सहारे भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। केवल और केवल एक राम नाम ऐसा है जिसके सहारे जीव का कल्याण हो सकता है। कली ना विराग जोग जाग तप त्याग रे राम जपु राम जपु जिय सदा सानुराग रे। अनुराग पूर्वक श्री नाम का आश्रय लो, श्री नाम का जप करो। नाम से विमुख होकर वैराग्य भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा, राम नाम से विमुख योग भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा, राम नाम से शून्य यज्ञ भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा, राम नाम से शून्य तपस्या भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगी, राम नाम से शून्य दान भी तुम्हारा हित नहीं कर पाएगा। केवल और केवल राम नाम से ही इस कराल कलिकाल में जीव जगत का कल्याण संभव है। यही बात गोस्वामी जी ने मानस जी में कही है, चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष इसलिए है क्योंकि राम नाम के अतिरिक्त कोई कल्याण का दूसरा साधन ही निर्दुष्ट नहीं बचा है। सब साधनों में काल की करालता से कोई न कोई दोष आ चुका है, केवल यह साधन दोष रहित है। अब एक बड़ी ऊंची बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? विधि निषेधात्म को शास्त्र है, विधि और निषेधात्मक जो है वो शास्त्र है। अयम कर्तव्यम ये करना चाहिए, अयम अकर्तव्यम ये नहीं करना चाहिए। तत्र शास्त्रेण किं क्रियते, महाभाष्यकर पतंजलि जी ने पश्पसान्निक में कहा है व्याकरण महाभाष्य में, शास्त्रेण किं क्रियते, शास्त्र से क्या होता है, क्या किया जाता है शास्त्र से, शास्त्र हमारे किस काम में आता है? तो भगवान पतंजलि कह रहे हैं तत्र शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते, शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है, विधि और निषेध बताए जाते, ये करो ये मत करो। जैसे उपवास में अन्नादि का हम त्याग कर देते हैं, खाते पीते नहीं, उपवास रख लेते हैं, तो बोले यत किंचित कुछ आहार आहारी तो लेना है, तो हम फलाहार ही क्यों करें, फलाहार मत करो, क्या करें। बोले ऐसा करो, साली नाम का भात बना लो और उर्द की दाल बना लो, दाल भात खा करके व्रत करो। पतंजलि जी कह रहे शाली मांसादिन्यपि व्रतयितुं शक्यम्, साली नाम का चावल और उर्द इसके द्वारा व्रत कर लो। बोले नहीं नहीं ये नहीं कर सकते आप, क्यों। बोले इन चीजों का निषेध है। कहां निषेध है, शास्त्र में निषेध है, मत खाओ। ये तत्र शास्त्र ने किं क्रियते, शास्त्र से क्या किया जाता है। बोले शास्त्र में ये लिखा है वयोव्रतो ब्राह्मणः, वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। ब्राह्मण को कोई भी व्रत करना हो तो गैया का दूध पी के करे, देसी गाय का, जर्सी का नहीं, भारतीय देसी गाय, वेद लक्षणा गाय का दूध पीकर ब्राह्मण व्रत करे। पयो व्रतो ब्राह्मणः, क्षत्रिय व्रत करे तो कैसे करे। बोले यवागु व्रतो राजन्यः, क्षत्रिय फलाहारी लपसी खा करके, सिंघाड़े की लपसी और जाने क्या क्या फलाहारी लपसी होती ना, उसको खा करके, पतला हलुआ लपसी कहते हैं, लपसी खा करके व्रत करे क्षत्रिय। बोले भाई ब्राह्मण को खाली दूध पीने की विधि क्यों, क्षत्रिय को लपसी खाने की विधि क्यों। अब उसका व्रत है, उसी दिन युद्ध में उसको जाना पड़ा, तो खाली दूध पी के जाएगा तो थोड़ी कमजोरी रहेगी, भूख लग जल्दी लगाएगी, और बढ़िया घी में तर सुंदर लपसी खा के जाएगा तो शक्ति रहेगी, युद्ध में लड़ने की ताकत रहेगी। तो गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र उठाना है, इसलिए उसको ये विधि। वैश्य को, वैश्य को भी बहुत काम है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य उसका काम है, तो सब काम धंधा उसको संभालना है, अर्थव्यवस्था तो उसी को जुटानी है सबकी, इसलिए वैश्य के लिए भी लिखा है कि दूध पी के न करे। तब क्या करे, बोले आमिक्षा व्रतो वैश्य, छेना खा करके या दूध की कोई मिठाई खा करके वैश्य व्रत कर ले, उसमें भी शक्ति खूब बनी रहेगी। अब ये विधि किसने बताई, शास्त्र ने विधि बताई, वो ये करे वो ये करे वो ये करे। खेद का अपगम, वासना की पूर्ति के लिए मनुष्य कैसे भी अपनी वासना की पूर्ति कर सकता है, लेकिन शास्त्र कहता नहीं, इयम गम्या इयम अगम्या, ये गम्या है और ये अगम्या है, ये कौन बताएगा, ये शास्त्र बताएगा। तो शास्त्र हमारे प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक कर्तव्या कर्तव्य का निर्णायक विधायक जो शास्त्र है उसको शास्त्र कहते हैं। इसी को भगवान ने गीता में कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित, कार्य अकार्य की व्यवस्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान ने स्वयं को प्रमाण नहीं बताया, शास्त्र को प्रमाण बताया। और महाराज ये विधि निषेध इतना जटिल, इसकी प्रक्रिया है, इतनी जटिल प्रक्रिया है। एक महान भाव ने हमसे कहा कि क्या करें क्या ना करें, गीता प्रेस से छपी ना पुस्तक, क्या करें क्या ना करें। एक सज्जन बोले, भोले आदमी थे विचार, बोले हमने बड़े भाव से पुस्तक खरीदी लेकिन पढ़ते ही हम घबरा गए, बोले हमने धर दिया पुस्तक ही धर दी, बोले अब क्या करें क्या ना करें, रहने दो, इतना नहीं होगा, इतना करो, ये करो ये करो ये करो। एक पुस्तक है क्यों, शास्त्रार्थ महारथी महापंडित श्री माधवाचार्य जी की। एक सज्जन बोले हमने पुस्तक मंगाई और क्यों पढ़ के हम तो घबरा गए। बोले भैया ये सब से नहीं होगा, धर्म अधर्म क्या है, वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर इति सुश्रुम। वेदादि शास्त्रों में जिस कर्म का विधान किया गया है ऐसा करना चाहिए, वो जो विधि है वो धर्म है, और जिस कर्म को अविधि बताया गया, जिस कर्म का निषेध किया गया वो अधर्म है, वो पाप है। अब इसका व्याख्यान इतना लंबा चौड़ा है कि वर्षों तक पढ़ने के बाद भी कुछ न कुछ अज्ञानता के कारण अविधि हो ही जाती है, हम जानते नहीं हमसे गलती हो जाती है। अभी किसी अभी एक दो दिन की ही बात है, हमारा हाथ इधर छू गया, हम लेटे थे तो तुरंत आवश्यकता हाथ धोने की हुई, हमने योगेंद्र जी को कहा कि आचार्य जी जल लाइए, तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल दिया देने लगे, तो मैंने उनके ऊपर से हाथ छू करके जल का स्पर्श किया। क्यों, तुरंत हमें याद आ गया कि ऊपर से कोई व्यक्ति अपने से ज्येष्ठ को जल देता है उसके तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मैंने कहा आचार्य जी ये लिखा हुआ है पोथी में, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने ऊपर से जल छुआ, अब जाओ ठीक से हाथ धो लो। अब वो कोई मूर्ख तो नहीं है, वो भी पंडित हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन बोले ये तो हम बात पहली बार सुन रहे हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में जिनको अब जितना पाठ करते चले जाते हैं उतनी नई नई चीज मिलती चली जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बाल की खाल निकालते चले जाओ कोई सीमा नहीं, इतना विषय है, गहन विषय है। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम। अब देखो यहां पूज्य बटुक ब्रह्मचारी गण गायत्री पुरुष शरण कर रहे हैं, गोवंश की रक्षा हो, सभी प्राणियों का सर्वविध मंगल हो, ऐसे पवित्र भाव को लेकर के जप कर रहे हैं, बड़ी महिमा है जप की। अब गायत्री की जहां महिमा है, अब सुन लो बारीकी की बात बता रहे हैं। आप लोग गायत्री जप कर रहे हैं, श्राप विमोचन भी कर रहे हैं, अब मान लो श्राप विमोचन न करें तो बोले श्राप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन, श्राप युक्ता गायत्री सफल ही नहीं है। इसका मतलब श्राप विमोचन बहुत जरूरी है। जपादौ तो पठेत हृदयम जपान्ते कवचम पठेत, जप के आरंभ में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए, हृदय गायत्री हृदय, और जप के अंत में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए। बोले तब सफल होगा। बोले इतने से बोले अभी और भी दिए क्या, कहते जप के आदि में 24 अक्षरों की 24 मुद्राएं हैं, और जप के अंत में फिर 8 मुद्राएं हैं, फिर तर्पण है, फिर विसर्जन है। बोले चलो हमने ये तो कर लिया, अब और सुन लो। मंत्र मंत्राक्षर मंत्र का स्वर मंत्र के ऋषि मंत्र का चंद्र मंत्र के देवता और मंत्र का अर्थ, इनका ध्यान करते हुए जप करो। अब बताओ ऐसे कौन कर रहा है, शायद कोई भगवान की दया से कोई एक हो तो पता नहीं, एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बोले इतना ही हो गया, और बारीकी बताएं। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, भिन्न पादा तु गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगा देती है और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है। अब अभिन्न पादा और भिन्न पादा क्या है? मंत्र का चार भाग में उच्चारण करना ये भिन्न पादा है। प्रणव तीन व्याहृति और फिर मंत्र के तीन भाग और सीधे सीधे मंत्र बोल देना ये अभिन्न पादा है। अब चार भाग में कौन कौन जप कर रहे हैं और एक साथ पूरा जप कौन कर रहे हैं, अब ये देख लो। जप भी तीन प्रकार का है, वाचिक उपांशु और मानसिक। वाचिक में जिसमें बहुत मंद्र स्वर निकलता है, बाहर किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, पर हम खुद मंत्र का उच्चारण स्वयं सुनते हैं और जप करते हैं, वो हुआ वाचिक। उपांशु जिसमें उच्चारण बिल्कुल नहीं होता, भीतर थोड़ी जिह्वा और होठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, वो हुआ उपांशु। और मानसिक में जिसमें जिह्वा आदि कुछ भी नहीं हिलती, प्रस्तर प्रतिमा के समान साधक बैठा हुआ है, भीतर से मंत्र का ध्यान करते हुए मंत्र का भीतर से ही उच्चारण हो रहा है, ये हुआ मानसिक। और मानसिक जप जो है वाचिक जप से 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु, और उपांशु जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानसिक जप। अब मानसिक जप कितने लोग कर रहे हैं? बोले अब तो हो गई बात पूरी? अरे अभी भी बात तो बाकी रह गई। क्या बात बाकी रह गई? बोले बात ये बाकी रह गई कि जब आप वेद पाठ करेंगे उस समय वरेण्यम आया है तो वरेण्यम मानसिक रूप से बोलकर स्वर लगावेंगे, और जब जप करने बैठेंगे तो वरेण्यम नहीं बोला जाएगा, वरेण्यम ऐसा बोला जाएगा, तभी 24 अक्षर होंगे। ये और सावधानी रखनी है, पाठ में अलग जप में अलग। बोले अब तो कुछ बाकी नहीं, अभी भी बाकी है महाराज। अरे अब क्या बाकी रह गया? बोले अब बाकी ये रह गया कि व्यग्र चित्तो हतो जपः। सारी सावधानी कर ली और जप में चित्त व्यग्र है, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी लुढ़क गए, कभी मंत्र भूल गए, कभी नींद आ गई तो माला ही हाथ से गिर गई, और कभी देखने लगे कि अरे सुमेरु कहाँ चला गया, इतना लंबा चौड़ा मंत्र है, ऐसे ऐसे देखने लगे सुमेरु कहाँ गया, वहां भाग के जाना हमको। व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं आपको ये विधि निषेध कि आप आज से ही हाथ जोड़ लो, कब हो गया भजन, अब नहीं करना, इतना अरे राम राम बाल की खाल। इसलिए कह रहे हैं कि आपको पूरा लाभ मिले, आप सावधान होकर विधि पूर्वक जपिए, बहुत श्रद्धा पूर्वक जपिए। और एक प्रार्थना है, बड़ी विनम्र प्रार्थना है, जब पाठ आदि का संकल्प हमने हाथ में जल लेकर कर लिया तो प्राणपण से उस संकल्प की पूर्ति में जुटना चाहिए, क्योंकि देवताओं के सामने भगवान के सामने आपने जल लेकर प्रतिज्ञा की है, यदि हम उसे पूरा नहीं करते तो एक जन्म नहीं जाने कितने जन्मों तक उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी का अष्टोत्तर सत्था वृंदावन में हर मिलाप आश्रम है, उसमें गुरुजी ने हमको कहा कि आपको जरूर रहना पड़ेगा। हमने कहा गुरुजी हम तो किसी पाठ में जाते नहीं। बोले नहीं मेरी आज्ञा है। ठीक जो आज्ञा। तो हमने वहां देखा कि कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी पाठ, कभी कभी इतने धीरे धीरे गागा करके पाठ, और हमने देखा अगल बगल में पहले दिन ही कि जब पाठ आगे बढ़ जाता और ध्यान इधर उधर चला गया तो तुरंत उतना पन्ना पलट देती है, उतनी लाल ऐसे ऐसे ऐसे लाइन ऐसे ऐसे करके वहां पाठ करने लग जाती। हमको आश्चर्य हुआ कि 108 पाठ के संकल्प लेकर लोग बैठे हैं, पर भगवान की दया से 8 पाठ भी ईमानदारी से हो जाएं तो समझो बहुत हो गए। तो पंडित श्री व्यास नंदन जी मूल पाठ करता थे। ये बात बहुत पुरानी बात है, हम समझते कम 30 साल पुरानी बात तो होगी, 30 वर्ष पुरानी बात होगी। तो मैंने पंडित श्री व्यास नंदन जी से कहा, मैंने कहा हम आपके साथ पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पाठ का संकल्प किया है, हम अर्थानुसंधान पूर्वक पूरा पाठ करेंगे, आपके साथ हम नहीं कर बैठेंगे जरूर यहीं। और दास ने पाठ किया, तो जब पाठ से उठते तो वो पूछते आपका पाठ कहाँ चल रहा है, तुम कह देख लो। तो हमारा पाठ कम से कम 10-5 अध्याय आगे चलता उनसे, क्योंकि हमको तो एक स्वर में पाठ करना है, उनको कभी तेज कभी जल्दी, और फिर बीच में उनको बाल भोग की छुट्टी, और हम जब बैठ गए तो हमको बाल भोग करना ही नहीं, हम तो जब पाठ पूरा होगा तभी उठेंगे, बीच में हमको उठना नहीं। क्योंकि जब हमने संकल्प लिया है, संकल्प ने प्रतिज्ञा, यदि हम प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते हैं तो जब तक सूर्य चंद्र आकाश में है तब तक हमें नरक में पड़े रहना पड़ेगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, हम जो कुछ करें वो सावधान होकर करें। अब यहां हमारा प्रतिपाद्य विषय है श्री राम नाम की महिमा, वही विनय पत्रिका में चल रही है। अब राम नाम के जप की बात बता रहे हैं, राम नाम का जप करो, चाहे राम नाम का कीर्तन करो, कोई साप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। राम नाम को कोई साप नहीं लगा किसी का, कोई साप विमोचन नहीं करना है। ये भी नहीं है कि आप कुसा पर बैठ के जपोगे तो ये मिलेगा, व्याघ्र चरम पर बैठकर जपोगे तो ये मिलेगा, दिशा का भी नियम नहीं है। आपको जहां मन लगे, जब मन लगे, जहां मन लगे वहां राम राम करना शुरू कर दो। कोई अंगन्यास करन्यास नहीं करना, कोई विनियोग नहीं करना, कोई साप विमोचन नहीं करना, आदि में कोई कवच और हृदय का भी पाठ नहीं करना। और भाई कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। और कहीं आपने मंत्र का जप करते करते उल्टा पलटा बोल दिया तो, अरे उल्टा पलटा बोलने की बात छोड़ दो, एक स्वर में गड़बड़ी हो गई। स्वष्टा ऋषि को इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम, इसमें इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात्त पढ़ना चाहिए था, पर वे आदि उदात्त पढ़ दिया उन्होंने। आदि उदात्त पढ़ देने से इंद्र शत्रु शब्द में बहुव्रीही समास हो गया, और अंतोदात्त पढ़ते तो तत्पुरुष समास होता, तो तत्पुरुष समास न होकर बहुव्रीही हो गया, अर्थ ही बदल गया, संकल्प बदल गया। वो त्वष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे थे इंद्र को मारने वाला पैदा हो, इंद्र के हाथ से मरने वाला पैदा, वृत्तासुर पैदा हो गया। इसलिए मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा, महर्षि पाणिनि कह रहे हैं, मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। और राम नाम कहत मुनीस महेश महात्म उलटे सूधे नाम को, उलटे सूधे नाम को कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को उल्टे सूधे नाम। राम राम कहने से तो कल्याण हो ही जाएगा, मरा मरा कहने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयु शुद्ध करी उल्टा जापू। इसका मतलब है गायत्री जप मत करो, यह नहीं करे गायत्री मत करो, ये होता तो आपको प्रार्थना ही हम क्यों करते, आप तो सब विधि पूर्वक कर रहे हो। लेकिन प्रार्थना ये है कि सब कुछ करो और राम राम न करो तो सब कुछ किया कराया न किए के बराबर है, और कुछ भी न बने केवल और केवल राम नाम बने तो अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, उसमें कहीं से भी कोई न्यूनता नहीं है, वह अपने आप में परिपूर्ण से भी परिपूर्ण है। तो बोले आपने तो हमको कथा कह के उलझा दिया, इतना विधि निषेध सुना दिया कि एक सज्जन बोल रहे थे महाराज आप आपकी कथा से नए युवक तो एकदम भाग जाएंगे, वो आएंगे नहीं, वो कहेंगे धर्म से ही विमुख हो जाएंगे, इतना आप ज्यादा बता देते हो कर्मकांड के, नए बच्चे तो घबरा जाएंगे। अरे भाई अब हम ऐसी बात बता रहे हैं जिसको सब लोग मान सकते हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं। क्या बात है? राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को विसारी बो निषेध सिर ताज रे, राम को विसारी बो निषेध सिर ताज रे, राम राम जपु जीय सदा सानुराग रे, राम राम जपु जीय सदा सानुराग रे, राम राम जपु सारी विधियों का सिरताज राम जी का स्मरण है। आप ईमानदारी से भगवत प्रीत्यर्थ पूर्ण निष्काम भाव से केवल राम जी की प्रसन्नता के लिए ही उनके पवित्र नाम का अहर्निश जप करते हैं तो आपके द्वारा वेदादि शास्त्रों में कही गई संपूर्ण विधियों का सविधि संपादन हो गया। और आपने संपूर्ण विधियों का सविधि संपादन किया किंतु श्री राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो विधि करने पर भी सारे निषेध किसी न किसी रूप में आपके अनुष्ठान के आपके धर्म कर्म के व्यवधायक सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी विधि क्या है, राम राम जपो, राम राम स्मरण करो, राम राम गाओ, यही विधि है। और श्री राम जी को आधे क्षण भी भूलो मत, निरंतर भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है, भगवान को भूल जाना ये सबसे भारी विपत्ति है। भगवान की याद करना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए सारे निषेधों का सिरताज है राम जी को भुलाना, और सारी विधियों का सम्राट है राम जी की याद करना, उनके पवित्र नाम का स्मरण करना। आगे गोस्वामी जी करें राम नाम महामणि फणि जग जाल रे, राम नाम महामणि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैं तत कठिन कुवंक बाल के। राम नाम महामणि है, और ये संसार का जाल क्या है, फणी है। फणी माने ये बड़ा भयंकर विषैला सांप है, जगत का जाल भयंकर बिस्तर सांप है, और श्री राम नाम मणि है। मणि लेने से सांप व्याकुल होकर के मर सा जाता है, इसी प्रकार से राम नाम रूपी मणि लेने से दुख रूपी जगत का जाल तत्काल नष्ट हो जाता है। राम नाम महामणि ले लोगे तो संसार सर्प अपने आप मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। राम राम करने वालों का संसार नष्ट हो जाता है। संसार का नष्ट होना क्या जानते हो, संसार तो रहेगा जैसा है तैसा, दाता यथा पूर्व कल्पित। संसार में राग का अभाव हो जाना, आसक्ति रहित हो जाना, यही है संसार का नष्ट हो जाना है। आदि शंकराचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञाते तत्वे कह संसार, नष्टे मोहे कह परिवार। तत्व का ज्ञान हो गया तो संसार समाप्त हो गया, मोह नष्ट हो गया तो परिवार नष्ट हो गया। परिवार तब तक है जब तक मोह है, मोह खत्म भया परिवार खत्म हो गया, संसार खत्म हो गया। अब आगे कह रहे हैं राम नाम क्या है, ना राम नाम काम तरु। राम नाम कल्प वृक्ष है, काम तरु है। स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका लीला में स्वर्ग के कल्प वृक्ष को, द्वारिका में सत्यभामा जी के उपवन में बगीचे में उसको लगाया था भगवान ने। इस कल्प वृक्ष में स्वर्ग के वैभव को देने की सामर्थ्य है, स्वर्ग का वैभव यह कल्प वृक्ष दे सकता है। और स्पष्ट कर दें, ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष अर्थ और काम की पूर्ति कर सकता है। अर्थ और काम की पूर्ति ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष कर सकता है, धर्म और मोक्ष की पूर्ति ये नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं दे सकता। आप इस कल्प वृक्ष से ज्ञान मांगो, भक्ति मांगो, वैराग्य मांगो, प्रेम मांगो, वो कहेगा हम कहां से देंगे, हमारे में नहीं है देने की शक्ति। लेकिन श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष, इसकी छाया में बैठने वाले का सब कुछ सिद्ध हो जाता, धर्म भी सिद्ध हो जाता है। राम नामाश्रयी का कोई धर्म अवशिष्ट नहीं रहता। संध्योपासन अवश्य करना चाहिए, अहरहस संध्या मुपासी, तो वेद में लिखा है अहरहस संध्या मुपासी। तो अहरह माने प्रतिदिन संध्या करो, त्रिकाल संध्या करो, संध्या छोड़ो मत, निष्ठा पूर्वक संध्या करो। छोड़ दिया तो अपराध हो जाएगा। अब ध्यान दें, कोई महात्मा भगवत प्रेम में निमग्न हो गया, अब कीर्तन में बैठ गया, कीर्तन करते करते भाव समाधि लग गई, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग गई, प्रेम में विभोर हो गया, शरीर संसार की सुदुब्ध भूल गई, अब केवल और केवल राम जी याद रह गए, उनका नाम रूप लीला याद, और सब भूल गया। अब सब भूल गया तो उसको ये भी भूल गया कि संध्या का समय है, मुझे तुरंत आसन स्नान करके तुरंत केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, फिर अग्निश्चमेति करना है, अग्निश्चमा मनिष्य मनिपतस्थ करना है, सब भूल गया बेचारा। अब वो विभोर हो गया कीर्तन में, और संध्या का समय निकल गया, सूर्यास्त हो गया, संध्या हो गई, 8 बज गए, 9 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, उसको होशी ने कीर्तन कर रहा है, अब उसका सब बेचारे का धर्म कर्म सब छूट गया। तो क्या उस प्रेमी अनुरागी विरही भक्त को संध्योपासनादि कृत्य छूट जाने का अपराध लगेगा, दोष लगेगा? लगेगा, जरूर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? आप कहेंगे अच्छा हुआ उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग, हमको लग जाएगा उनको नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि तस्य कर्माणि कुर्वन्ति षष्ठी कोटि महर्षयः, 60 करोड़ ऋषियों को भगवान ने, मेरे भक्त का कोई कृत्य छूट जाए तो छूटने का दोष उसे नहीं लगना चाहिए, 60 करोड़ ऋषि उसके बदले संध्या कर लेते हैं। इस कथा को सुन के आप लोग वैसे मत बन जाना, नकल मत करने लग जाने कब तो क्या है, 60 करोड़ संध्या कर ही लेंगे, अब हमको संध्या से छुट्टी मिली, बढ़िया हुआ महाराज ने व्यासपीठ से बता दिया। इसलिए हमने पहले ही बता दिया, ये उन प्रेमी महात्माओं के लिए है जो भगवत प्रेम में विभोर रहते हैं। इसलिए संपूर्ण धर्माचरण हो गया जिसने राम नाम का आश्रय ले लिया। क्यों? क्योंकि हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम जन्म मुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर बचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। बीज रूपी, धर्म रूपी जो वृक्ष है उसका बीज है श्री राम नाम। तो भैया बीज ही जिसके पास आ गया उसका धर्म अवशिष्ट कहां रह गया? उसका तो सम्यक संपूर्ण धर्म का आचरण उसके द्वारा हो गया। इसलिए राम नाम रूपी कल्पवृक्ष संपूर्ण धर्म फल प्रदान करता है। और अर्थ, आप जो चाहो सो मिल जाएगा, साधक नाम जपहिं लय लाए हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, सब कुछ मिल जाता। एक कहावत है महाराज जी साधुओं में, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष चल रही। कुछ लोग भूत विद्या सिद्ध कर लेते हैं, वो बड़े चमत्कारी महात्मा हैं, सब भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऐसे आसमान से कुछ हाथ करते हैं, हाथ में कुछ आ जाता है, ऐसा लोग बताते हैं, पानी का घी बना देता, घी का पानी बना देते हैं, और तमाम चमत्कार सुनाते हैं। यदि भूत प्रेत के मंत्र सिद्ध करके चमत्कार दिखा रहे हो तो वो भूत की सिद्धि ज्यादा से ज्यादा 12 साल चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। मल्लई जानते हो ना, पहलवानी, वो बड़ा नाम हुआ, अमुक पहलवान बहुत बड़े, बढ़िया जवानी का जोर रहेगा तो 10-12 साल खींचकर तुम्हारी पहलवानी में नाम चल जाएगा, पर जैसे ही नेक उम्र ढलनी शुरू हुई कि ये पांव तो रह जाते, प्राय पहलवानों के घुटने रह जाते, उनको बड़ा दर्द होता है, क्यों उतना दंड कसरत फिर वो कर नहीं पाते हैं, इकट्ठे होने में दर्द हो जाता है, फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पहलवान जी बैठे हैं ऐसे, यहाँ मक्खी बैठती है, अब वो सोचते हैं हाथ कैसे उठाकर मक्खी भगा में, ये हालत हो जाती, नाक पर बैठी मक्खी नहीं भगा सकते, कहाँ चला गया वो बल, बोले भूत विद्या मल रही 12 वर्ष चल रही। एक महान भाव को ऐसी ही कुछ सिद्धियां थी, कुछ आवेश वगैरह आते थे, हमको भी उन्होंने बुलाया, हम भी गए बाद में, तो फिर चमत्कार तो था जरूर, बाद में तो फिर कुछ दम भाग गया। तो उनके भक्तों की बड़ी श्रद्धा हुई, बोले महाराज जी को पंचामृत से नहवाएंगे, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से नहवाएंगे। ठंडी का समय था, अब हम वहां थे तो वो हमारे पीछे पड़ गए, बोले नहीं नहीं आप हमसे बड़े हो, इतने बड़े स्थान के महंत हो, महाराज जी नहाएंगे तो ये उनको पहले राजी करो, सब मेरे पीछे पड़ गए। हमें कि भाई ये दूध दही पंचामृत भगवान के उपयोग की वस्तु है, हम सामान्य मनुष्य हैं क्या, वो पीछे पड़ गए बहुत जोर से, इतना अधिक पीछे पड़ गए कि जैसे कहें जबरदस्ती पकड़ लेना ऐसा हो गया, सब सामान तैयार। हमने सोचा कि अब ये शक्कर रगड़ेंगे शरीर पर, सब छिल जाएगा शरीर, कुछ न कुछ लीला करनी चाहिए। तो हमने धीरे से उनको समझाया कि ये महापुरुष हैं, इन्हीं को सब करना है, हमको तो मिला वाला थोड़ा सा पंचामृत, थोड़ा पतला सा पंचामृत डाल देना और फिर खूब पानी डाल देना, इनको खूब से करना मंत्र। सब ब्राह्मण लोग थे, बोले मंत्र बोलेंगे। अब महाराज वो हरियाणा का क्षेत्र, हरियाणा के जाट तो प्रसिद्ध होते हैं, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के शक्कर, महाराज चमड़ी उधर गई, हाँ सब लाल पड़ गया शरीर। अब खूब मने करें कि बस रहन दो रहन दो, अरे महाराज हम तो रह ही गए, हम तो रह ही गए, अरे भाई पंचामृत से नहाना देवता बनना इतना सरल काम है क्या? सबको ये पछता नहीं है, पंचामृत स्नान क्या हुआ, उसके बाद ठंड लग गई, बड़ी जोर का बुखार हो गया, तबीयत बिगड़ गई, हमारा तुम तो ठीक रहे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, ना ही नहीं हमने ज्यादा। राम नाम का आपने आश्रय लिया तो सारा धर्म सिद्ध हो जाएगा, सारा अर्थ सिद्ध हो जाएगा, आप जो चाहोगे सो हो जाएगा राम नाम से। अब भूत प्रेत की विद्या से थोड़े दिन की प्रतिष्ठा होगी, बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा। और भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद याजिनो पिमाम, गीता जी में भगवान ने कह दिया भूत प्रेत को भजोगे तो भूत प्रेत ही बनोगे, अब मेरा यजन करोगे मुझे प्राप्त हो जाओगे। और राम नाम से जो सिद्धि होगी वो सिद्धि 12 वर्ष वाली नहीं होगी, वो तो जो चाहोगे सो हो जाएगा। एक ग्वालिन बड़ी भक्त थी, मलुकदास जी महाराज की जमात सहित सेवा करने का भाव उसका जगा रहता था, और पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, विमुख था, उसको साधुओं से भारी चिढ़ थी। वो कहता था कि सब निठल्ले हैं, बिना किसी काम के हैं, इनको खिलाना पिलाना ये तो मूर्खता है, कुछ नहीं। और पत्नी चाहती थी कि संतों की सेवा कुछ न कुछ बननी चाहिए, तो अपने पति की नजर बचाकर चोरी छिपे कभी कुछ पकवान बना के दे आई, तो कभी छाछ दे आई, तो कभी दही दे आई, तो कभी दूध दे आई, कभी थोड़ा घी पहुंचाई आई, ऐसा करती थी। और जब उसके पति को मालूम पड़ जाता कि ये कुछ पहुंचा के आई है बाबा जियों के यहां, तो पिटाई करता था, वो बहुत पीटता था। एक दिन क्या हुआ, कि उस ग्वाले का एकमात्र पुत्र जिसकी आयु 18 वर्ष की थी उसे एक काले विषधर ने सर्प ने डस लिया और उस बालक की मृत्यु हो गई। मर गया लड़का। अब लड़का मर गया तो दुष्ट तो दुष्ट उल्टा ही सोचता है। उस ग्वालिन के पति ने कहा कि तू इस निठल्ले बाबाजियों को खिलाती पिलाती है, सेवा करती है, इसी पाप से हमारा बेटा मर गया। अब जिन बाबाजियों को खिलाती पिलाती है, सेवा करती ना, उनको कह के बालक को जीवित करा, और नहीं तो आज बालक के साथ तेरा हम जीवित ही संस्कार कर देंगे, तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे तुझे, तेरा संस्कार कर देंगे। पुत्र का शरीर तो उसने रखा मलुकदासी की जमात के आगे, खूब गालियां बकियों चला गया और पत्नी को वहीं छोड़ दिया। बोले यहीं बैठ, जिंदा करवा लेना इन बाबाजियों से, नहीं तो समझ लेना दोनों का संस्कार उन बाबाजियों की भी खैर नहीं है। चला गया गाली बकता हुआ। मलुकदास जी बहुत धैर्यपूर्वक बैठे थे, कुछ बोले नहीं, उनको कोई बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे, और शांति से बैठे। उस ग्वालिन ने रोते हुए कहा, बोले बाबा मेरा इकलौता बेटा मर गया, इसका मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। क्यों? आपके सत्संग में मुझे पता चलता है सब शरीरों के उत्पन्न होने का नष्ट होने का समय निश्चित है, बालक की आयु पूरी हो गई, चले चला गया, हमें दुख नहीं है। ये मुझे मार डालेगा इसका भी दुख नहीं है, पर एक बात की बहुत पीड़ा है कि साधु सेवा को कलंक लग रहा है। ये कहता है कि संतों की सेवा करने से बेटा मर गया, तो अब ये तो भोली भाली जनता, इसमें ये बात प्रसिद्ध हो जाएगी तो संतों से सब विमुख हो जाएंगे, और संतों से सत्संग से विमुख होकर इन बेचारे संसार के जीवों की क्या दशा होगी। इसलिए संतों की महिमा को बचाने के लिए आप मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। बाबा द्रवित हो गए और बाबा तत्काल उठे अपने धूना से, और धूना की चिपिया, चिमटा होता ना, चिमटा उठाया, चिपिया उठाई और अपनी इस तर्जनी उंगली में ऐसे चिपिया को गड़ाया और ऐसे उंगली दबाई। तब तक सबने क्या देखा है कि एक दिव्य ज्योति प्रकाश जैसा कुछ इस उंगली से कोई चमकीला द्रव टपका और बालक के जैसे ही नाशिका में गिरा, जैसे सोकर के बालक जग उठे ऐसी बालक स्वस्थ जग के बैठ गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा शरीर नीला पड़ गया था, फूल गया था, विष के लक्षण भी समाप्त हो गए, बालक एकदम स्वस्थ होकर बैठ गया। क्या चमत्कार है। श्री मलुकदास जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था अलख रामदास जी, अलख राम जी महाराज। भोले थे। बोले महाराज क्या भरा है आपकी उंगलिया में टपका के आपने इसको जिंदा कर दिया? पूछ लिया, भोले होते ना वो अपने भोलेपन से सब पूछ लेते। तब श्री मलुकदास जी ने कहा, बेटा अब इस चोले में श्री राम नाम के अमृत के अलावा और कुछ भी शेष नहीं। दरियाद जी महाराज क्या कह रहे हैं, एक रंग हुआ भरा हरि चोला, हरि ही हरि भर गया, हरि कहे कहा दिलाऊं मैं नाही मेहनत का लोभी, बक्सो मौज भगति निज पाऊं, कृपा कर हरि बोले बानी, तुम तो हो मम दास जन दरिया मेरे आत्म भीतर, मेलो राम भगत विश्वास। दरियाद जी महाराज का पद। तो कहने का आशय यह है, बाबा ने कहा अब इस चोले में राम नाम के अमृत के अलावा और कुछ नहीं है, वही नामामृत की बूंद से इसका विष खत्म हो गया और ये जीवित हो गया। अब लो ये है राम नाम की सिद्धि। धर्म अर्थ काम सारी कामनाओं की पूर्ति नाम से, और मोक्ष तो क्या कहना है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। राम नाम काम तैरु देत फल चारी रे कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। यह बात सभी वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, पंडित कहते हैं, और पुरारी माने साक्षात भगवान शिव कह रहे हैं कि श्री राम नाम का आश्रय लो, श्री राम नाम से ही पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो जाएगी। और महाराज जी सामान्य जीवों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है और हरिभक्तों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है। हरिभक्तों का धर्म क्या है? बोले वो दासानुदास बनकर के भगवान की उपासना करते, ये उनका धर्म है। उनका अर्थ क्या है? उनका अर्थ है भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान के चरण कमल, यही उनका अर्थ है। उनका काम क्या है? भगवत दर्शन की उत्कट कामना, यही उनका काम है। और उनका मोक्ष क्या है? हरि भक्तों का मोक्ष क्या है? बोले संतों की गोष्ठी में बैठकर भगवत भागवत चरित्र सुनकर आनंदित होना, यही उनकी जीवन मुक्ति है। ये चारों की चारों दिव्य वस्तुएं श्री हरि नाम की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। राम नाम काम तरु देत फल चारी रे कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। पंडित कौन है? पंडित शब्द से किसको कहा गया? व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों को ही यहां पंडित कहा गया। पंडित किसको कहते हैं? पंडा संजाता अस्य तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच, यह महर्षि पाणिनि का सूत्र है। इसे इतच प्रत्यय होकर पंडित शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ होता है जिसको पंडा उत्पन्न हो चुकी हो उसको पंडित कहेंगे। पंडा किसको कहते हैं? पंडागिरी करने वालों को पंडा कहते हैं? पंडा कहते हैं सद असद विवेकनी बुद्धि ही पंडा, जिस बुद्धि में सत और असत का निर्णय हो चुका हो उसको पंडा कहते हैं, और ऐसी बुद्धि जिसने ग्रहण कर ली हो उसको पंडित कहते हैं। व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि पंडित हैं, ये पुकार करके कह रहे हैं कि राम नाम से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होगी। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति का प्राण है, परमार्थ का भी प्राण है, सार है। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को महाराज जी, संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को एक शास्त्र के रूप में कहना हो तो क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? सनातन धर्म में इतने सदग्रंथ हैं कि उनकी सूची भी बनाना मुश्किल है। और सारे शास्त्रों को एक शास्त्र के रूप में कहना हो तो वो कौन सा शास्त्र है? गीता एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, गीता जी। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार गीता है। अब हम फिर पूछ रहे हैं गीता का सार क्या है? गीता का सार शरणागति है, है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब हम फिर पूछ रहे हैं शरणागति का सार क्या है, वेदादि शास्त्रों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, शरणागति का सार क्या है? हाँ अभी थोड़ा और समय लगाएंगे। शरणागति का सार क्या है? बोले शरणागति का सार नाम है। नाम कितने हैं? बोले नाम की कोई संख्या नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम। महाभारत में ही गीता है, महाभारत में ही विष्णु सहस्त्र नाम है। तो गीता का उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया और विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश भीष्म पितामह से। इसका मतलब है भगवान ने कहा कि नाम देना तो संतों का काम है, हमारा काम नहीं है दीक्षा देना। इसलिए भीष्म पितामह जैसे महान भक्त से नाम महिमा को, इसमें सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मदा यद भक्त्या पुनरीकाक्षम स्तवई रचे नरसरा सदा। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश कराया। अब विष्णु सहस्त्र नाम में हजार नाम है, ये विष्णु सहस्त्र नाम गीता में शरणागति का भी सार विष्णु सहस्त्र नाम है। अरे बोले हम तो संस्कृत पढ़े नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम बड़ा क्लिष्ट है, कहां से करेंगे, हजार नाम हम कहां तक कंठस्थ करेंगे। बोले ऐसा है, हजार नामों में से एक नाम कर लो नारायण, एक नाम कर लो नारायण नाम कंठस्थ कर लो। नारायण नाम ले लोगे तो तुम्हें पुण्य मिल जाएगा पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का। बोले आपने कहा तो ठीक है पर हमें है महा आलसी, इतना लंबा नाम नारायण, इतना लंबा नाम कहां तक लेंगे, थोड़ा छोटा करो ना। बोले चलो चार अक्षर का भारी पड़ रहा है तो हम तुमको तीन अक्षर का नाम बताते हैं, तीन अक्षर का गोविंद नाम ये ले लो, तीन अक्षर है ना गोविंद। बोले है तो सही पर इसमें एक संयुक्त अक्षर भी है और थोड़ा कठिन है उच्चारण, नृतुलसा नाम दंता और गोविंद में द है, वो दांत ही नहीं है किसी के तो कहेगा तो सही पर एकदम शुद्ध तो द नहीं बोल पाएगा, जैसे दांत वाले बोलते हैं बिना दांत वाला तो कुछ दूसरे ढंग से बोलेगा, वो कठिन है। बोले तीन अक्षर वाला नाम भी हम नहीं ले सकते। बोले अब हम इतना सरल बताते हैं कि बहानेबाजी बनेगी बचेगी नहीं, राम दो अक्षर का है। अब देखो रकार का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है? अरे तुम विद्यार्थी लोग पढ़ते हो बताते क्यों नहीं हो, मूर्धा ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। अब मूर्धा तो जन्म से मृत्यु तक रहता है कि नहीं, उसमें तो कोई अंतर नहीं आता, मूर्धा में क्या अंतर आएगा। अब मकार राम, मकार का उच्चारण स्थान क्या है, उपू पद्मानिया नाम ओष्ठ, ओष्ठ स्थान है और ओष्ठ भी रहेंगे, इसलिए बालक से लेके बूढ़े तक राम राम कोई भी कर सकता है, राम नाम लेने में किसी को कोई बाधा नहीं। उच्चारण की दृष्टि से भी बहुत सहज सरल है राम नाम, इसलिए राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका। तो विष्णु गीता का भी सार शरणागति, शरणागति का भी सार विष्णु सहस्त्र नाम, उसका भी सार नारायण, उनका भी सार गोविंद और सबका सार राम नाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हम पुनः पुनः प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के नामों में भेद करना हमारा प्रयोजन नहीं है, राम नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम हरि नाम भगवान के सभी नाम महा महा महिमा मंडित हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। पर संतों ने राम नाम की महिमा सर्वाधिक इसलिए गाई है कि उच्चारण की दृष्टि से, सौलभ्य की दृष्टि से, सहजता सरलता की दृष्टि से ये सबसे सरल है, सब कुछ इसमें। इसलिए राम नाम प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति का प्राण है राम नाम। राम नाम के बिना आपकी भक्ति निष्प्राण है। परमारथ को सार रे, चाहे जितनी लंबी चौड़ी व्याख्याएं कर लो, राम राम नहीं करते तो परमारथ वो दीपक की चर्चा के जैसा हो जाएगा, दीपक जलाने के जैसा नहीं होगा, दीपक की चर्चा के जैसा होगा। बोले हमारे घर में तो अंधेरा हो गई नहीं, क्यों? बोले हमने अपने घर की दीवार पर सूर्य नारायण का चित्र बना दिया है। लो, सूर्य नारायण का चित्र बनाने से थोड़ी तुम्हारे रात घर का अंधेरा दूर हो जाएगा, वो तो सूर्य उदित होंगे तब अंधेरा दूर होगा। राम नाम प्रेम और परमार्थ अर्थात भुक्ति मुक्ति सबका प्राण है, सार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा तो सब कुछ राम नाम ही है। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे, जीवन आधार रे, जीवन का आधार है। कल हमने 10 नामापराधों से बचकर के नाम जप की बात बताई थी। इसमें एक बात हम ऐसा समझें कि संकेत मात्र में कह पाए थे, फिर कह देते हैं। नाम के बल पर पाप करना ये भी एक नामापराध, नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। ऋषिकेश में एक बार प्रवचन में स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, दास को बड़ी प्रिय लगी। स्वामी जी ने कहा, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने कहा विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जैसा जोर हमारा रहता है, उससे अधिक हमारा आग्रह, हमारा जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर होना चाहिए। पर होता क्या है, हम विहित कर्मानुष्ठान पर तो जोर देते हैं पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर नहीं देते हैं। इसलिए हमारा धर्माचरण हमारे काम में नहीं आता। बोले हम तो चाहे जो निषिद्ध कर्म करेंगे, क्यों? क्योंकि हम तो राम राम करते हैं ना, पाप तो हमको छू ही नहीं सकता। तो भाई नाम के बल पर पाप करने से नाम कभी नष्ट नहीं हो, पाप कभी नष्ट नहीं होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। पद्म पुराण में महर्षि वशिष्ठ महर्षि भरद्वाज को श्री राम नाम के महात्म्य का वर्णन करके सुना रहे हैं। बड़े प्यारे श्लोक है महाराज जी पद्म पुराण के। वशिष्ठ जी कह रहे हैं हे महामुनि भरद्वाज जी, जीव जगत को अभयदान देने वाले स्वच्छ गुणातीत अविनाशी सकल विकारों से शून्य निर्विकार अमृत स्वरूप प्रकट परम गुप्त सौशील्य आदि गुणों के समुद्र आगम अगम और अगाध जो पतित पावन श्री राम नाम महाराज हैं उनका निरादर करके जो अन्य किसी साधन का आश्रय लेते हैं, हे भरद्वाज हत भाग्य मंद भाग्य अभागा, हम उस जीव को ही मानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं। ये तो हमने उन श्लोकों का भाव कहा, अब श्लोक सुन लीजिए। अहो महामुने लोके राम नामा भयप्रदम निर्मलम निर्गुणम नित्यम निर्विकारम सुधास्पदम प्रत्यक्षम परमम गुह्यम शौशिल्यादि गुणार्णवम त्यक्ता मंदात्मका जीवा नाना मार्गानुयायिनः। इसलिए यत्र तत्र स्थितो वापि संस्मरेन्नाम मुक्तिदम सर्व पाप विशुद्धात्मा सगच्छेत् परमांगतिम। भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं, हे भरद्वाज, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कहीं हो, कोई स्थान हो, कहीं भी बैठ करके जो श्रद्धा पूर्वक राम नाम का स्मरण करता है वो सारे पाप तापों से विनिर्मुक्त हो करके भगवान श्री राम के परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कितने महात्मा ऐसे शमशान में बैठ के राम राम जपते हैं। हाँ, एक कन्हैया जी करके एक संत थे, वो कराची शहर, उस समय भारत का विभाजन नहीं था, कराची शहर का शमशान था बड़ा भारी, उसमें एक भक्त थे ठाकर सिंह भाई, उनको साथ लेकर जाते, वो उनसे आयु में थोड़े बड़े थे और दोनों लोग रात को वहीं बैठ के भजन करते थे। एक बार उन्होंने कहा, शमशान में क्यों भजन करते हो? बोले, देखो इस शमशान में नींद किसी को नहीं आएगी डर के मारे, और यहाँ मुर्दा जल रहे, लोग रो रहे हैं गा रहे हैं, तो लोगों को वैराग्य भी बना रहता, तो वैराग्य भी रहेगा और भय के मारे नींद नहीं आएगी, इसलिए बोले राम राम यहाँ बैठ के जपते हैं। उन्होंने कहा, आप अकेले आ जाए और हमको संग में क्यों लाते हो? तो बोले, देखो धुना में एक लक्कड़ चैतन्य नहीं रहता, लक्कड़ के सारे लक्कड़ रहता है तो चैतन्य रहता है, इसलिए तुम साथ में रहते हो तो मन लगा रहता भजन में, लो लगी रहती नाम की। महात्माओं के कैसे कैसे उपाय हैं, लेकिन आप वैदिक कर्मकांड सब जगह नहीं कर सकते, उसके लिए स्थल का विचार करना पड़ेगा। मोहानलोल्लसज्वाला ज्वलल्लोकेषु सर्वदा श्रीनामां बोधच्छायायां प्रविष्टो नैव दह्यते। कितनी बढ़िया बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं। कहते, मोहरूपी अग्नि में सारा संसार जल रहा है, जो राम नाम रूपी मेघ की छाया में आ जाता है वो शीतल हो जाता है, मोह की अग्नि में नहीं जलता है, राम नाम ही शीतलता देने वाला है। राम नाम जपा देव राम रूपस्य साम्यताम याति शीघ्रम न संदेह हो सत्यम सत्यम बचो मम। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी, प्रेम पूर्वक आसक्ति पूर्वक तन्मय होकर के जो राम नाम का जप करता है वो राम जी के ही समान हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, नहीं है, नहीं। महाराज, राजस्थान में महात्माओं ने, राम स्नेही परंपरा के संतों ने केवल और केवल राम नाम जप के वो काम किए जो काम ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता, और राम नाम के द्वारा वो सब काम किए। हम लोग खेड़ापा गए थे, कैसी कैसी बातें उनके चरित्र में, हा हा क्या कहें, अद्भुत अद्भुत राम नाम की महिमा। पद्म पुराण में देवर्षि नारद जी अम्बरीश जी को समझा रहे हैं, अम्बरीश जी से कह रहे हैं, चक्रदुच्चारे जस्तु राम नाम परात्परम शुद्धांत करणो भूत्वा निर्वाण मदगच्छति। एक बार भी जो प्रेम से राम नाम का उच्चारण करता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक राम नाम का कीर्तन करता है वो संसार के बंधन से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर लेता है। कीर्तयन श्रद्धया युक्तो राम नामा क्लेष्टिदं परमानंदम आपनोति हित्वा संसार बंधनम। अनन्य गतयो मर्त्या भोगनोपि परंतपो ज्ञान वैराग्य रहता ब्रह्मचर्यादि वर्जिता सर्वोपाय पुनर्मुक्ता नाम मात्रिक जल्पकाह जानकी वल्लभस्यापि धाम्य गच्छन्ति सादरम। सुन लो, नारद जी कह रहे हैं हे अम्बरीश, जिनकी राम नाम के अलावा कोई दूसरी गति नहीं है, अहर्निश राम नाम जपते हैं पर क्या करें, फिर भी वो अपने प्रवृत्ति को ठीक नहीं कर पाए हैं। प्रवृत्ति भोगी है, ज्ञान वैराग्य भी उनमें नहीं है, उत्तम ब्रह्मचर्य भी नहीं है और कोई साधन उनमें ऐसा विशेष नहीं है। बस एक चीज है, वो मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या ना आवे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उल्टे सीधे सब श्वास राम राम जपते रहते, बस श्वास छोड़े तो राम राम, श्वास लेवे तो राम राम जपते रहते, बाकी कुछ नहीं है उनमें कोई। ऐसे लोग जो आदर पूर्वक राम नाम लेते हैं, जानकी वल्लभस्यापि धाम्नि गच्छन्ति सादरम, बड़े आदर पूर्वक साकेत धाम प्रयाण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है योगियों को भी दुर्लभ जो धाम है प्राप्त हो जाएगा। कौन सा धाम? पद्म पुराण में लिखा दुर्लभम योगिनाम नित्यम स्थानम साकेत संज्ञकम सुखपूर्वम लभे तत्तु नाम संदाधनम प्रिय। साकेत नाम का जो परम दिव्य भगवान का धाम है वह धाम प्राप्त हो जाएगा। उसी पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राम नाम की महिमा समझा रहे हैं। आप लोग कहेंगे आपका पद तो पूरा हो गया, फिर आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम पद में से ही बोल रहे हैं, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी दे। अब कहते हैं तो कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो कैसे व्याख्या मानी जाएगी? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रजवासियों सुन लो, हमारे वृंदावन बिहारी ग्वारिया गोपाल श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भक्तवत्सल शरणागत वत्सल हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण स्वयं श्री राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये बात विशेष ध्यान देने की, ये श्लोक हमारे बनाए हुए नहीं है, ये पद्म पुराण में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है, वहां ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अंतरंग सखा अर्जुन से कह रहे हैं। एक समय की बात है, अर्जुन ने कहा कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप शरणागत भक्तों को भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्रदान कर देते हैं, उनके मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और यं कृत्वा श्री जगन्नाथ मानवा यान्ति सदगतिम ममो परिकृपां कृत्वा तत्तम ब्रूहि सुखालयम। हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक जीव अपना कल्याण कैसे करें, वो साधन जो सबसे श्रेष्ठ हो और सर्वोपरि हो, सर्व सुलभ हो और सबसे सरल हो, ऐसा साधन बताइए। कठिन तो बहुत बताएं, सरल से सरल बताओ। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि पृच्छसि कौन्तेय सत्यम सत्यम वदाम्यहम् लोकानांत हितार्थाय इहि लोके परत्र च। हे अर्जुन, यदि तुम पूछ रहे हो तो मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, संसार का हित करने वाला, लोक परलोक में हित करने वाला क्या है? लिख लो श्लोक, राम, ये कृष्ण भगवान का वचन है, राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः। जो राम नाम का नित्य पाठ करता उच्चारण करता, अपुत्रो लभते पुत्रम सर्व काम फलप्रदम, यदि पुत्रहीन है तो पुत्र मिल जाएगा, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। मंगलानि गृहे तस्य सर्व सौभाग्य सौख्यानि भारत अहो रात्रं च येनोक्तं राम इत्यक्षरद्वयम्। उसके घर में सारा मंगल हो जाएगा, सब सुख आ जाएंगे, जिसने दिन रात राम नाम का उच्चारण कर लिया, कीर्तन कर लिया। गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे केदारे तूदकम पीतम राम इत्यक्षरद्वयम्। उसने गंगा सरस्वती नर्मदा यमुना सिंधु पुष्कर केदार सब में स्नान कर लिया, सबका जल पी लिया, जिसने राम नाम का कीर्तन कर लिया। अतिथे पोषणं चैव सर्व तीर्थावगाहनम सर्व पुण्यम समाप्नोति राम नाम प्रसादता। उसने अतिथियों का पोषण कर लिया, सब तीर्थों में स्नान कर लिया और उसने संपूर्ण पुण्य कर्म कर लिए, जिसने राम नाम का स्मरण कर लिया। सूर्य पर्वणि कुरुक्षेत्रे, उसने सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और कार्तिक की पूर्णिमा को वहां जाकर क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी का दर्शन कर लिया, जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। न गंगा न गया काशी नर्मदा नैव च स्वरम सदृशम राम नाम नस्तु न भवन्ति कदाचन। गंगा गया काशी नर्मदा पुष्कर आदि तीर्थ भी राम नाम की महिमा की बराबरी नहीं कर सकते। जिसने जिसके जिह्वा पर रा और मां ये दो अक्षर विराजमान हैं, उसका सारा दान हवन तपस्या यज्ञ सब कुछ उसका हो गया। ये न दत्तम हुतम तत्तम सदा विष्णु समर्चिता जिह्वाग्रे वर्तते यस्य राम इत्यक्षरद्वयम्। उसने माघ स्नान कर लिया, उसने गया में पिंडदान कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया, जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। माघ स्नानम कृतम तेनो गयायाम पिंड पातनम सर्वकृत्यम कृतम तेनो यौनोक्तम राम नामकम। उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। प्रायश्चितम कृतम तेनो महापातकनाशनम तपस्तत्तम च यौनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्। और सुन लो, चत्वारा पठिता वेदा चारों वेदों का पाठ हो गया। सर्वे यज्ञाश्च याजिता सारे यज्ञ हो गए। त्रिलोकी मोचिता तेन राम इत्यक्षरद्वयम्। उसने तो तीनों लोगों को मुक्त कर दिया, जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। इसलिए हे अर्जुन, इस धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम ही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम है। राम सहज श्वास तीर्थ बहे सहजो जो को न्याय पाप पुण्य दो जरे हरि पद पहुंचे जाए। ऐसी राम नाम की महिमा है। अर्जुन ने पूछा, महाराज एक बात और बता दो, अब फिर हमारा समाधान हो जाए, बस दो तीन चार श्लोक और बोल देते हैं, बस एक बात और बता दो। क्या? बोले अभी तो द्वापर चल रहा है, आपका धराधाम छोड़ते ही, आपके धराधाम छोड़ते ही कलयुग आ जाएगा। सर्व साधन बाधक, सारे साधनों को नष्ट करने वाला कलयुग आ जाएगा। सारी धरती म्लेक्षाक्रांत हो जाएगी। यदा म्लेक्षमयी पृथ्वी भविष्यति कलयुगे किं करिष्यति लोकोऽयं पतितो रुर्वाले। सब नियम धर्म कर्म आचार विचार सब भ्रष्ट हो जाएगा। सारी धरती म्लेच्छ बहुल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बेचारा जीव अपना कल्याण कैसे करे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, तुमने जो कुछ कहा है वो सर्वथा सत्य कहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। विराजो, आप भी बैठो, वो बैठ जाए, विराजो। आज हम दो तीन दिन से याद भी कर रहे थे मदन मोहन दास जी को, क्योंकि इनका अनुष्ठान तो सब पूरा हो गया, वृंदावन का उत्सव भी पूरा हो गया, पर यहाँ दर्शन नहीं हो रहा है, तो आज विशेष याद कर रहे थे, आज ही आ गए, अच्छा हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है, युग धर्म के प्रभाव से सब कुछ दूषित हो जाएगा, सब नष्टप्राय हो जाएगा। उस काल में भी श्री राम नाम की महिमा अणुमात्र भी कम नहीं होगी। चाहे जैसा भयंकर समय आ जाए, राम नाम लेने वाले संसार चक्र से छूटेंगे छूटेंगे छूट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे जैसा भयंकर समय आ जाए, राम नाम से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। नाम म्लेच्छ स्पर्शना तस्य पापम भवत देहिना, म्लेच्छों के स्पर्श से उसको पाप नहीं लगेगा। वो राम तस्मात् प्रमुच्यते जंतुर यस्मै यस्मरे द्राम मक्षर द्वयम्, जो दो राम नाम अक्षरों का स्मरण करते हैं। रामस्तव मधीयाना श्रद्धा वक्ति समन्वितः कुलाय तुम स्मृध्यत रामलोके महीयते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राम जी के पवित्र स्तोत्रों का पाठ करते हुए, श्री राम नाम का जप करते हुए, कराल कलकाल में जो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, वो कुलायुतम समृद्धित्य लाम राम लोके महित, 10,000 पीढ़ियों को उद्धार करते हुए राम जी के धाम को प्राप्त। 10,000 पीढ़ी अयुतम, 10,000 पीढ़ी। राम नामामृतम स्तोत्रम सायं प्रातः पठिन्न रहा गोघन स्त्री बाल घाती चो सर्व पापी प्रमुच्यते। कहते हैं, जो राम नाम की महिमा हमने तुमको सुनाई है अर्जुन, इसको जो सायंकाल प्रातः काल राम नाम की महिमा के इन श्लोकों को पढ़ता है, गो हत्या बाल हत्या स्त्री हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम काम तैरु देत फल चारी दे कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे राम राम राम जपु जिय सदा सानुरागे रे राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम श्री राम जय राम जय जय जय राम। राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री सीताराम नाम महाराज की श्री कामधेनु गौ माता की जय जय श्री राधे। आज पूज्य स्वामी श्री नवल राम जी महाराज अपने परिकर सहित पधारे हैं और अब भादों की पूर्णिमा तक विराजेंगे तो इनके मंगल में दर्शन का सौभाग्य मिलेगा और सवेरे नित्य प्रार्थना होगी 5 बजे। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जो आरंभ किया सवेरे 5 बजे गीता जी का पाठ प्रार्थना होगी और नित्य स्वामी जी की कैसे सत्संग भी सुनने को मिलेगा। तो जितने भी लोग यहाँ इस परिसर में निवास कर रहे हैं उन सब से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ये दुर्लभ क्षण मिला है सवेरे ठीक 5 बजे स्नान करके उपस्थित हो जाएं तो अच्छा है। ना मान लो कोई ऐसे हो नहीं नहा सकते हैं कोई बात नहीं, सत्संग के जल में स्नान कर लेना पहले, बाद में दूसरे जल में पीछे करना। तो बिना नहाए भी बैठ सकते हो कहने का मतलब है, लेकिन दास का तो भाव यह है कि स्नान ध्यान करके तो बैठो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जिसको जैसी सुविधा हो पर सबको उसमें यथा साध्य नित्य प्रति बैठना ही चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। शाम को 4:30 बजे से गो भक्तमाल की भी कथा यहाँ होती है तो वो भी आप लोग सुनेंगे और नित्य प्रति गो आरती गो पूजन आदि कार्यक्रम होते हैं उनसे सबका यथा योग्य आप लोग लाभ लेंगे। सत्योस्वेगा बलम दगा।